Kentin tozu. Kent hakkı üzerine konuşmalar. Hazırlayıp sunan Cihan Uzunçarşılı Baysal. Kentin tozuna hoş geldiniz. Önce Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar'ın önemli bir açıklamasıyla başlayacağız. Sayın Bakan, hükümetin marka şehirler oluşturmak için İstanbul'da yeni şehir çalışmalarının devam ettiğini söylemiş. İstanbul'da iki tane büyük yeni şehir projesi bulunduğunu hatırlatan Bayraktar, Avrupa yakasındaki şehrin çekirdeği Kayabaşı olacak. Bu proje 3. havalimanını da kapsayarak Kemerburgaz'dan başlayıp Başakşehir'i, Kayabaşı'nı içine alan ve Küçükçekmece'ye kadar uzanan ekolojik bir yerleşim olacak. Bu yeni şehrin proje çalışmaları bitti demiş. Şu anda kamulaştırma, arazi satın alma gibi kentsel tasarım çalışmaları yapılıyor. Proje İstanbul'un kentsel dönüşüm sürecine katkı yapacak diye eklemiş. Üçüncü köprü, üçüncü havalimanı gibi her biri birer doğa katliamının arasında ekolojik yerleşimlerin takdirini sizlere bırakıyoruz. Evet, devam edelim. Sayın Bakan, İstanbul'da kazanma devri bitti uyarısında da bulunmuş. Müteahhit firmalara yeni projeler için İzmir, Bursa ve Diyarbakır gibi gelişen şehirleri işaret etmiş. Evet sevgili dinleyiciler, yöneticilerimizin derdi imanı artık ne kentlilerin ne de kentlerin dertleri, sorunları. Her biri birer girişimci, emlakçı, müteahhit, kentsel rantın adreslerini işaretle iştigaldiler. Kentlerini marka kente dönüştürme gayret keşliğindeki girişimci yöneticiler, kentlerini pazarlamak üzere vitrine çıkarttıklarında kabak ilk önce alt gelir grupları ile emekçilerin başına patlıyor. İki kere iki artık tecrübeyle sabit. Küçükçekmece Kanarya'nın da afet dönüşümü sırasına girmesine şaşırmamak gerek. Alt gelir gruplarına, tüketemeyenlere marka şehirde yer yok. Evet, Küçükçekmece Kanarya aynı zamanda Sayın Bakan'ın az önce işaret ettiği alana yakın veya o alanın içinde bir bölge. Kanaryalılar bakın nasıl itirazda bulunuyorlar. Bizler yıllardır İstanbul Küçükçekmece Kanarya Mahallesi sınırları içerisinde taş ocakları mevkiinde yaşayan yurttaşlarız. Mahallemizde yol ve altyapıya dönük basit çalışmalar bile yapılırken zeminin işçilik yapmayı zorlaştıran yanları olduğu bilinmektedir. Üstelik riskli alan ilan edilen taş ocakları olarak bilinen ve evlerimizin inşaatlarının gerçekleştirildiği zamanlarda temellerin ne kadar zorlukla kazıldığının öyküleriyle dolu bir mevkidir. Karar yerleşimlerimizin ve tarihimizin rant amaçlı projeler için tasfiye edilmek istendiği izlenimini oluşturmaktadır. Evet, malumun ilanı. Ve yine konuyla ilgili bir başka başlık, Hürriyet'in internet sitesinden aynen alıntılıyoruz. İstanbul'dan büyük göç planı diyor manşet. İstanbul'u rahatlatacak göç planı, İstanbul'un en eski organize sanayi bölgelerinden iki telli ve dudullu organize sanayi bölgelerinin taşınması için düğmeye basıldı. Yaklaşık 200 bin kişinin çalıştığı her iki bölgenin Trakya'da Ergene Havzası'na taşınması gündeme geldi. Proje aileleriyle birlikte en az 800 bin İstanbullunun büyük göçüne neden olacak. Evet, Hürriyet internet sitesi böyle diyor. Ergene Havzası en önemli tarım alanımız. Burada zaten var olan sanayileşmenin doğa ve çevreye verdiği ölümcül zararın gidermesi gereken yöneticiler yetmedi, havzaya İstanbul'daki sanayiyi naklediyorlar. Peki İstanbul'da boşaltılan alanlar ne olacak? Alt manşet İstanbul'u rahatlatmak diyor. Ama sakın heveslenmeyin. Bakın haberin devamında ne söyleniyor. İki tellinin taşınmasıyla boşalacak 700 hektarlık ve Dudullu'daki 265 hektarlık bölgenin kentsel dönüşüm alanı ilan edilerek deprem ve sel felaketlerine dayanıklı konut ve ticaret merkezi yapılabileceğine dikkat çekiliyor. Evet, 800 bin nüfus işsiz, aşsız bırakılırken boşaltılan alanlar, lüks konut, ticaret merkezi adı altında elbette AVM ve elbette lüks rezidanslara ve otellere açılacak. Bu gidişatın rantsal getirisinin hesaplandığına şüphe yok. yok da toplumsal maliyeti acaba hesaplanmış mı sormak isteriz. Mahalleler yıkılırken çevre, doğa, tarih, kültür, onlara hiç girmeyelim. Kentsel randın karşısında her biri önemsiz. Ne demek istediğimi deneyimlemek için lütfen Unkapanı Köprüsü'ne gidin. Oradan Süleymaniye'ye doğru bakın. Boynuzlu ucube tamamlanmak üzere. Süleymaniye'nin silüetini halde bir görün, ağlayın. Sinan'ı ziyaret edip özür dilemeliyiz. Bu kentin en yüzük taşı eserinin kıymetini bilmiyoruz. Yüzük taşı demişken artık bu kentin yüzük taşları kültür tarih varlıkları değil, Etiler, Nişantaşı, Bağdat Caddesi gibi müteahhitlerin ağzını sulandıran alanlar. Geçen programdan hatırlayacaksınız, Okan Üniversitesi'nden hukukçu bir profesör buraları kaşıkçı elması ilan etmişti. Ve programın hemen ardından posta kutumuza düşen SOS başlıklı bir mail. Şöyle yazılmış. Aynen programınızda bahsettiğiniz gibi bizim Kaşıkçı Elması bölgemizde, Nişantaşı, bir inşaat şirketi bizim apartmandan bir daire satın alıp sonucundan emin olduğu deprem risk raporu için özel bir firmaya başvurdu. Tabii ki binamız riskli çıktı. Söz karıştı, Süleymaniye ile başlamıştık, devam edelim. Süleymaniye'den sonra güzergahınız Gezi Parkı olsun. Prost'un güzelim minyatür yaya köprüsünü arayın, arayın ki bulun. Taksim Gezi Parkı'nın iki yakasını birbirine bağlayan Fransız mimar Henri Prost tarafından yapılmış olan 70 yıllık yaya köprüsü İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yıktırılmış. Peki kime soruldu? Bu kentin sakinlerinin kent hakkı yok mudur? Evet, devam ediyoruz. Çevre ve Şehircilik Bakanı, dünyada Kuala Lumpur, Canberra, Vancouver, Seattle gibi yeni kurulan iddialı şehirler bulunduğuna işaret ederek bu şehirlerle yarışacak bir şehir kuracaklarını söylemiş. Diğerlerini ileriye bırakarak, iddialı şehir Vancouver'ın sorunları nedeniyle Birleşmiş Milletler tarafından acil bölge ilan edildiğini not düşelim. Ve sözü çok önemli bir isme bırakacağız. Üstelik Vancouver'dan konuşacak. Birleşmiş Milletler'in ilk konut hakkı özel raportörü olarak 2000-2008 arası 8 yıl görevde kalan, konut hakkı ve zorla tahliyeler üzerine literatürü genişleten Milun Kotari'ye kulak vereceğiz. Kendisiyle 2009 senesinde Vancouver'da yapılan bir mülakatı dinleyeceğiz. Kotari, bugün uluslararası bir örgüt olan ve toprağa erişim, suya erişim, barınma ve konut hakkı konularında çalışan Habitat International Coalition, HIC'in bünyesinde görev yapıyor. HIC, Birleşmiş Milletler Habitat'a danışmanlık yapmakta ancak organik bağ yok, isim sizi yanıltmasın. Konut ve barınma hakkı alanlarında uluslararası üne sahip bu isim, kent hareketlerinin bağlantısıyla Mart ayının son haftasında Türkiye'de olacak. TÜMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi'nin davetlisi olarak önce Ankara'ya gelecek. Ayrıca TÜMOB Mimarlar Odası İstanbul Şube katkılarıyla da 2 gün İstanbul'da kalacak. Mahalle ziyaretleri yapacak. Kotari'yi dinlemeden önce tercümelerle ilgili birkaç önemli açıklama. Slum, yani kent merkezinde çöküntü diye tabir edilen alanlardaki derme çatma binalardan oluşan mahalleleri, kenar mahalle diye tanımlanan bölgeleri gecekondu olarak tercüme etmek yanlış olduğundan ve zaten gecekondu da daha çok Türkiye'ye has bir yerleşim olduğundan tercümede olduğu gibi slum olarak bıraktık. Aynı şekilde vagrant sözcüğünü tercümede zorlandık. Başıboş, işsiz, güçsüz diye dilimize çevrilen, evsizleri de kapsayan vagrant sözcüğünün tercümesi kendi içinde bir ön yargı, olumsuz bir çağrışımı barındırmakta. Bunu not düşelim. İşi gücü olmayanlar, iş aramayan, yan gelip yatanlar demek değil. İşportacılar da ayrıca bu grup içinde tanımlanıyor. Kotari bu gruplara karşı devletlerin şiddet uygulamalarını ve asayiş odaklı tedbirlerini eleştirerek çözüm için sosyal ve ekonomik tedbirleri gösteriyor. Çevre ve Şehircilik Bakanı Bayraktar'ın örnek gösterdiği Vancouver'ın hali pür melalini de konuşmasında ortaya döküyor. Ayrıca harıl harıl olimpiyat kenti olmaya çabalayan İstanbul'u ilgilendiren önemli uyarılar var. Olimpiyatlarla mega etkinliklerde konuya daha önce yer vermiştik. Kotari'de deneyimlerine dayanarak aynı görüşleri dile getirmekte. Evet, Kotari ile 2009 Aralık'ta Vancouver'da yapılmış mülakatı sunuyoruz. British Columbia Üniversitesi, Leo Institute Global Issues Merkezi'ndeyiz. Milun Kotari ile konuşacağız. Milun, insan hakları, özellikle ekonomik, sosyal ve kültürel haklar üzerine önde gelen uluslararası bir isim. Bay Kotari, neoliberal ve askeri güvenlik politikalarıyla insan hakları ve demokrasiye ulaşacağını sanan ülkeler ile kurumlara karşı sözünü sakınmayan bir eleştirmen. 2000-2008 arasında Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komitesi konut hakkı raportörü olarak görev yaptı. Aynı zamanda Habitat International Coalition bünyesindeki Housing and Land Rights Network toplantılarının organizatörü ve uluslararası bir sivil toplum kuruluşu olan Ticaret ve Yatırım'da İnsan Hakları Komitesi'nin de kurucularından. Ayrıca yoksulluk, suya erişim ve sağlık hizmetlerinin insan hakları boyutuyla da etkin bir şekilde ilgili. Raportörlük görevi sırasında çatışma ertesi ve afet ertesi durumlarda insan haklarına saygı yükümlülüğünün yerine getirilmesine yönelik stratejilere odaklandı. Milun Kotari, 2007 tarihli Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komitesi yayını, Kanada'da elverişli konut hakkının da yazarı. Hoş geldin Milun. Bir mimar olarak konut sorunlarına ve konut politikalarına seni neyin yönlendirdiğini merak ediyoruz. İlk olarak mimarlık eğitimi alırken ve mesleğimi uygularken konut ve insan yerleşimleri sorunlarıyla alakadar olmaya başladım. Mimarlık mesleğinin elit bir meslek olduğunun o zaman farkına vardım ve toplumsal problemlere daha çok ilgi duydum. Bu da konutun insan hakları boyutunu görebilmemi sağladı. Konutun bazı profesyonellerin görüşlerindeki gibi bir mal değil, sosyal bir fayda olduğunu anlamamı sağladı. Teşekkür ederiz. Elverişli konut hakkı nedir? Elverişli konut hakkı, insan hakları evrensel beyannamesinden bu yana uluslararası kabul gören bir insani haktır. Ve ardından uluslararası deneyimden faydalanarak yapılan çalışmalar çok geniş kapsamlı bir hak olduğunu göstermektedir. Suya, elektriğe, sıhhi hizmetlere erişimi kapsar. Yerinden edilmeye karşı korunmayı sağlar. Kadınların mülk, toprak, miras ve konut hakları boyutları vardır. Kanımca bir yerde güven içinde yaşam hakkı olarak düşünülebilir. Bu işte sadece bir barınaktan fazladır. Emniyetli ve onurlu bir yaşam için elzem bir haktır. Peki derme çatma binalı mahalleler, slumlar konut olarak kabul edilebilir mi? Bir çeşit konuttur ama elverişsiz konut olarak düşünülebilirler. Ve ben mağdur konut terimini kullanıyorum. Ve bunlar hiçbir şekilde ideal değiller. Ve dünya üzerindeki slumların şartlarının değiştirilmesi acil bir gereksinim. Bir olgu olarak slumlar giderek artmakta. Kanada'daki elverişli konut hakkı üzerine yaptığınız 2007 tarihli araştırmanızdan çıkan bulgularda sizi neler şaşırttı merak ediyoruz. Baş etmemiz gereken kilit sorunlar neler? Küresel perspektiften bir insan hakkı olarak elverişli konut hakkının uygulanmasına yönelik hangi sorunlar devam ediyor? Birçok sorun şaşırttı beni. En başta elverişli konut hakkının yanı sıra diğer sosyal, ekonomik ve kültürel hakların temel haklar olarak Kanada hukukunda, anayasada veya yasalarda tanınmamaları benim için büyük bir sürprizdi. Ancak ülkeyi ziyaretimde beni asıl çarpan bu kadar zengin bir ülkede neden bu kadar çok yüksek seviyelerde evsizlik olduğuydu. Neden bu kadar sayıda insan emniyetsiz ve elverişsiz konutlarda yaşamakta, neden çocuk yoksulluğu problemimiz var, birçok değişik sorunlar silsilesi ve Kanada yerlilerinin yaşamakta olduğu koşullar ve maruz kaldıkları şiddet ve mülksüzleştirme karşısında şok oldum. Yerlilere karşı iktidarların süre gelen ataerkil tutumlarına şaşırdım. Çoğunlukla. İşte gelişmiş olarak tanımlanan ülkeleri ziyaret ettiğimde her zaman dikkatimi çeken, bu kadar refahın olduğu ve nüfusların o kadar fazla olmadığı bu yerlerde dikkatimi çeken, bu refahın çok az bir kısmıyla herkesin elverişli konut hakkına sahip olmasının garanti altını alınabileceği. Strikes me that it would take very little of that wealth to ensure that everyone has a right to adequate housing. But I think that Kanımca Kanada'da gerçekleşen onlarca yıldır elbette Amerika Birleşik Devletleri'nde ve Avustralya ve bazı Batı Avrupa ülkeleri gibi diğer bazı ülkelerde de gerçekleşen neoliberal ekonomi politikalarının toptan benimseniyor olmasıdır. Böylece sosyal konut sağlamada, sosyal konut inşa etmede, konut seçenekleri ve değişik sübvansiyonlar sağlamada Kanada'nın daha önceden sahip olduğu iyi sicilden geriye gidilmiş ve bu mekanizma ve programlar sistematik olarak terk edilmişlerdir. İşte bu yüzden bu kadar yüksek düzeyde evsizlik var. İşte Birleşmiş Milletler bir zaman önce bunu ulusal aciliyet diye tanımladı ve ben de bunu kesinlikle teyit ediyorum. Bugün Vancouver'dayız ve Kanada'daki en yüksek çocuk yoksulluğunun burada olduğunu biliyoruz. Raporunuza göre buradaki toplumumuza yardımcı olabilecek tavsiyeler neler? Kanımca raporun genel olarak tavsiyesi değişik politikalar olmasına rağmen bunları birleştiren bir şeyin olmadı. Dolayısıyla Kanada'daki kadınların, çocukların ve gençliğin maruz kaldıkları spesifik problemlerle ilgilenen, spesifik stratejiler tarafından desteklenen ulusal bir konut stratejisi olabilmesi için bir çağrıda bulunacağım. Eğer böyle birleştirici bir ulusal politika olmazsa ve eyalet ve federal düzeylerde fonlanmazsa bu dağınık çabaları tekrar göreceğiz. Raporun bir diğer tavsiyesi insan hakları temelli bir yaklaşımın gerekliliği. İktidarların piyasanın konut ve diğer ihtiyaçları temin edeceği hakkındaki saplantıların üstesinden gelinmeli. Ve hükümetlerin piyasaya daha fazla edici müdahaleleri olmalı. Piyasanın işlediği yerlerde dahi tavsiye edilen regülasyon, kontrol ve işte gördüğümüz spekülasyonun önlenmesi. İşte Vancouver ve diğer yerlerde 1 milyon dolarlık apartman daireleri görüyoruz. Bu gidişat sadece alt gelir gruplarının emniyetli bir yer bulmasını zorlaştırmıyor. Aynı zamanda orta sınıf ve orta üst sınıfın bir kesimini de hayatını zorlaştırıyor. Yaklaşım çok kaotik ve çok yıkıcı. O nedenle rapor konut politikaları ve ilgili politikaların tamamen elden geçirilmeleri için çağrıda bulunuyor. Burada Vancouver'da bir olanak, büyük bir uluslararası etkinlik gerçekleşecek. 2012 Şubat'ta kış olimpiyatları buraya geliyor. Tecrübelerinize dayanarak bu çeşit etkinlikler acaba konut politikaları oluşturmak için olanak yaratır mı? Burada Kanada'da uluslararası camiaya Vancouver'daki konutların şartlarını düzelteceğimize söz verdik. Ve merak ediyorum, acaba diğer ülkelerde bu etkinlikleri konut için bir başarı olarak gördünüz mü? Hayır, tam aksine. Olimpiyatlar ve benzeri küresel etkinliklerle ilgili tarihsel deneyim, bu etkinliklerin yer aldığı kentlerde oturan yoksul insanların haklarına zarar verici oldukları yönünde. Spekülasyon artmakta, gettolaşma artmakta, evsizlikte yükseliş oluyor ve hükümetlerin oyunlara aday olurken verdikleri sürdürülebilirlik sözü ve diğer sosyal taahhütlere rağmen son 20-30 yıl içinde olimpiyat oyunlarının gerçekleştiği kentlere göz atarsanız gidişat yoksullar için hiç de olumlu değil. Vancouver için de farklı değil. Oyunlar anons edildikten bu yana istatistiklere baktığınızda, kentteki değişik mahalleleri ziyaret ettiğinizde evsizliğin arttığını, yoksulluğun arttığını görüyorsunuz. Giderek daha çok insan mahallelerinden ve diğer oturdukları yerlerden zorla tahliye edilmekte ve aslında spekülasyon artmakta. Dolayısıyla alım gücü sorunu da yok olmuyor. There has been increasing speculation, so the affordability question has not gone away. Kanımca Vancouver'ın elbette bu spor olanağını ve oyunlar nedeniyle gelen fonlamayı kullanarak sosyal koşulları iyileştirme şansı vardı ama bunu görmüyorum ve bu gerçekleşmedi. Ve bu bizi sonunda küresel düzeye tekrar geri getiriyor. Financial Process, kent sakinlerinin üçte birinin, yani aşağı yukarı 1 milyar insanın slumlarda yaşadığını alıntıladı. Birleşmiş Milletler önümüzdeki 25 yıl içinde bu sayının 2 katına çıkacağını tahmin etmekte. 2 milyar evsizin olası sonuçları neler? Evet, olası sonuçlar oldukça şiddetli. Ben size bir başka istatistik vereyim. 3 milyar insan, dünya nüfusunun yarısı kadarı, bugün kentsel bölgelerde yaşamakta. 2030 yıllarda bu rakam 5 milyara ulaşarak %60 olacak. Kentleşme olgusu hakkında rahatsız edici olan şu ki, bu insanları kabul eden kentlerin artarak gelen nüfuslara yönelik planları yok. Ve dolayısıyla dünya çapında gördüğümüz üzere bir çeşit küresel kentsel bir apartheid bulunmakta. Varsıl ve yoksul giderek artan bir şekilde ayrışmakta. İnsanlar ayrılmış mahallelerde yaşıyor. Daha çok getto ulaşma, daha çok ayrım, tecrit ve dünyayı gezerken keşfettiğim çok rahatsız edici bir şey ise sosyal kontrol politikalarındaki artışın buna eşlik etmesi. Yersiz yurtsuzlara başıboşluğa yönelik olumsuz politikalarda artış, yoksulların ve evsizlerin kriminalize edilmeleri ve bu burada Vancouver'da da gerçekleşiyor. Ve dolayısıyla artan bir mülksüzleştirme, el koyma, kentleşmeye eşlik etmekte ve sorunlar giderek asayiş sorunlarına dönüştürülmekte. Küresel ya da ulusal boyutta içerici kentler inşa edelim, insanların bir arada yaşayabilecekleri kentler inşa edelim düşüncesi ortada yok. Bunu aslında uzağa görememe olarak kabul ediyorum. Çünkü kentleri işçiler ve yoksullar sürdürürler. Şehrim, yaşadığım kent Delhi, eğer yoksullar olmasa çöker ve aynı şekilde gelişmiş ülkelerde işçiler çok, mülteciler çok, azınlıklar var. Dolayısıyla çok çok büyük bir senaryo karşısındayız. Eğer gidişattan bir geriye dönüş olmaz ve hükümetler kentleşmenin aslında içerici kentler yaratmak için bir fırsat olduğunu anlayamazlarsa, çok kolaylıkla tahmin edilebileceği üzere gelecekte toplumsal çatışmalarda artış göreceğiz. Ve bu siyasi, etnik veya başka nedenlerden değil, varsılla yoksulun bu şekilde ayrışmasından doğacak. Bunu dünya üzerinde görebiliyoruz. Kapalı siteler var. İnsanlar bu alanlarda tamamen asayiş tedbirleri altında yaşamaktalar. Ve bu şunu meydana getiriyor, son derece rahatsızlık verici buluyorum. Bu gidişat bize karşı onlar olgusunu yaratmakta. Kapalı sitelerde yaşayanlar biz diğerlerinden farklıyız diye hissetmekteler ve diğerleri, ötekiler problem olarak görülmekte. Ve kanımca büyümekte olan bu zihniyet bir bütün olarak daha fazla asayiş politikalarını, daha fazla başıboşluk karşıtı politikaları, yoksulların daha fazla kriminalize edilmelerini besleyecek ve terörizmi yok etmeye yönelik çabalar vesaire, bunlar bir bütün olarak bizleri şöyle bir noktaya getirecek. Hükümetler sorunlara sosyal adalet tedbirleriyle karşılık vermek yerine kanun ve düzen temelli karşılık verecekler. Böyle bir küresel ortam getirecek. Seneye Rio'da gerçekleşecek olan Habitat 2010'a gelirsek, evsizlerin sayılarındaki artış da dahil olmak üzere, bu sorunların bazılarını çözümlemek için odaklanmamız gereken temel politikalar neler? 2010 Mart'ta Rio'da gerçekleştirilecek olan Dünya Kent Forumu, az önce tartıştığımız konuları, dünyada neler olduğuna göz atmamı sağlayacak bir fırsat. Hükümetler ve uluslararası toplumun bir araya gelerek bizim artık yol haritamızı değiştirmemiz gerekiyor demeleri için bir fırsat. Ve bence bunu gerçekleştirecek olmanın, gerçekleştirebilmenin bir yolu da insan hakları yaklaşımını esas almak. Ve kentin herkese ait olduğunu söyleyerek kent hakkını kabullenmek. Kent hakkı, kentin sunduğu vatandaşlık hizmetlerinden, kaynaklarından herkesin yararlanma hakkıdır. Ve bence piyasaya verilen üstünlük üzerinde de ciddi olarak düşünülmesi gerekiyor. Aynı şekilde mülke tanınan üstünlük ve konut gibi çok önemli sosyal faydaların metalaştırılmalarına verilen önceliğin de üzerinde düşünülmesi gerekiyor. Bu şekilde bir yeniden değerlendirme yaparak kentleşmenin sorunlarını çözmenin yolunu slumları yok etmek değil, aslında iyileştirmek olduğunu, planlama süreçlerine kentteki insanları daha çok katmamız, katılımcılığı sağlamamız gerektiğini, böylece bir yeniden düşünmeye ihtiyaç olduğunu görmek. Ama ben Rio için fazla optimist değilim. Çünkü bunu küresel hamleden, hükümetlerin ekonomik krizi aşarken kullandıkları tedbirlerin cinsinden anlıyoruz. Bu tedbirler hala çok neoliberal. Bu tedbirler mülksüzleşen, işlerini ve evlerini kaybeden insanlara yönelik değil, hala bankaları kurtarmak üzerine. Dolayısıyla bir tuzak olduğunu düşünüyorum. Hükümetlerin pazarlık yaparak satın almaya çalıştıkları bir tuzak. Hükümetlerin etkin olarak ruhlarının neoliberal yaklaşıma sattığını düşünmekte ve bu Kanada'da farklı değil. Bence yerel, ulusal ve uluslararası düzlemlerde sivil toplum işte burada önemli bir rol oynamakta. Habitat 2'de İstanbul'da olduğu gibi veya gelecek sene Rio'da gerçekleşeceği üzere. Cevap belki de sivil toplumun küresel etkinliklere aktif katılımı. Çünkü sivil toplum alternatifleri önermekte. Kent hakkı mesela aslında sivil toplum hareketlerinden ve kampanyalarından çıktı. Ve Birleşmiş Milletler dönemindeki çalışmaların esnasında ve ertesinde devamlı olarak vurguladığım diğer boyutsa kırsal alanlardaki insanları unutmamamız gerektiğidir. Dünyanın bir kısmında insanların çoğu hala kırsal alanlarda yaşamakta. Ve şahsen genellikle Birleşmiş Milletler kaynaklı şu politikayı da kuvvetle eleştiriyorum. Diyorlar ki kentler dünyanın gelişmesinin motorlarıdır. Hayır, buna inanmıyorum. Bence kırsal alanların da kendilerine özgü sürdürülebilirliği ve öz kaynakları bulunmakta. Ve kentleşme hızını durdurma olmasa bile düşürmenin bir yolu, köylüler ve çiftçileri de kapsayacak şekilde kırsalda yaşayanların geçim kaynaklarını garantilememiz. Ve kırsal alanlarda ekonomik olarak sürdürülebilir ve ekinsel olarak sürdürülebilir toplumlar yaratmamızdır. Birkaç gün içinde Delhi'ye döneceksiniz. Eve döndüğünüzde neler üzerine çalışacaksınız? Hindistan'da birkaç soruna yönelik çalışıyorum. Aslında 2010'da bizde de İngiltere Uluslar Topluluğu oyunları olacak. Benzer problemlere maruz kalmaktayız. Delhi'de evsizlere, dilencilere karşı yaptırımlar çoğalıyor. Uluslararası misafirlerimiz gelmeden önce insanları sokaklardan atmak istiyorlar ve çok sert tedbirler alınmakta. Örgütüm olan Housing and Land Rights Network bu sorunlarla ilgili çalışıyor. Ayrıca sosyal kontrol ve kent üzerine daha çok araştırma yapmaktayım. Dünya üzerinde konuyla ilgili politikaları inceleyip bunlarla nasıl baş edileceği araştırıyorum ve kent hakkı kavramı üzerine de çalışıyorum. Kuvvetle inanıyorum ki kent hakkı değişik sektörleri bir araya getirebilir ve karşılaştığımız bir sürü soruna karşı toplumsal bir mobilizasyonu örgütleyebilecek bir prensip olabilir. Ve tabii konferanslara, üniversiteye ziyarete de devam edeceğim. Evet sevgili dinleyiciler, önemli bir insan hakları savunucusu, barınma ve konut hakkı savunucusundan ders gibi bir mülakat dinledik. Dünyadaki gidişatı okuyamayan, kentleri yoksullar ve varsıllılar olarak ayrıştıran ve kentlerde yeni bir apartheide sebep olan yöneticilerimiz için her bir cümlesi birer uyarıydı. Özellikle eğer gidişattan bir geriye dönüş olmaz ise, hükümetler kentleşmenin aslında içerici kentler yaratmak için bir fırsat olduğunu anlayamazlarsa, çok kolaylıkla tahmin edilebileceği üzere gelecekte toplumsal çatışmalarda artış göreceğiz uyarısı önemliydi. Dinlediğiniz üzere 96 tarihli İstanbul Habitat 2 etkinliğine de atıf yaparak İstanbul'da sivil toplumun etkinliğini methetti. Bu gelişinde ne yazık ki hayal kırıklığına uğrayacak. Kent hakkına yönelik çalışan Kotari umarız vesile olur da bizim üzerimizdeki ölü toprağını da silkeler. Kendisini Ankara ve İstanbul'da ağırlamayı heyecanla bekliyoruz. Evet bir programı daha kapatıyoruz. Adil, eşitlikçi, yaşanabilir bir kent için kentin tozu üzerinizden eksik olmasın. Kentin tozu. Kent hakkı üzerine konuşmalar.